สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีเจริญวิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่239เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่14คำวิงวอนที่1ก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพี่น้องครับในวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของคำวิงวอนที่1ก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเราจะดูกันนะครับว่าเราจะเคารพสักการะพระเจ้าอย่างแท้จริงได้อย่างไรนะครับมีอยู่4ประการครับในที่นี้ประการแรกนะครับเราจะเคารพสักการะพระนามของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่เราจะเคารพสักการะพระนามของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ในฮีบรูบทที่11ข้อที่6นะครับกล่าวอย่างนี้ครับผู้ที่จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่พี่น้องครับเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าใครที่จะมาเคารพสักการะพระเจ้าพระนามของพระองค์จะต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ครับไม่เหมือนกับคนที่กราบไหว้ลูกเคารพนะครับคนที่กราบไหว้ลูกเคารพนั้นเขาอาจจะไม่มีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังลูกเคารพนั้นหรือเขาอาจจะทึกทักเอานะครับไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขากำลังไหว้อยู่นั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่อย่างไรเพราะเหตุที่ว่าทำมาจากอิฐหินปูนทรายหรือโลหะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างคริสเตียนเราไม่มีลูกเคารพเพราะเหตุที่ว่าพระเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณครับพระองค์ไม่ได้สถิตอยู่ในรูปปั้นต่างๆไม่ได้สถิตอยู่ในรูปหล่อต่างๆไม่ได้สถิตอยู่ในสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างดังนั้นครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นและพระคัมภีร์ก็ไม่เคยพยายามที่จะพิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าพระคัมภีร์ของเราไม่เคยพิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าเพราะเหตุใดครับก็เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานหลักฐานในตัวของพระองค์เองสิครับในพระธรรมโรมนะครับพี่น้องคงจำได้ว่าฤทธานุภาพนะครับหรือสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้นเป็นฤทธานุภาพของพระองค์ที่สำแดงออกให้เราสามารถเห็นและรู้ได้ว่ามีพระเจ้ามองดูธรรมชาติมองดูดวงดาวในท้องฟ้ามองดูจักรวาลนักดาราศาสตร์นะครับที่ชื่อว่าเซอร์เจมส์จีนนะครับกล่าวว่าไม่มีนักดาราศาสตร์คนไหนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าแม้กระทั่งนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่นะครับเอ็มมานูเอลคานก็กล่าวว่ากฎเกณฑ์ที่อยู่ภายในเราและดวงดาวในท้องฟ้าที่อยู่เหนือเราผลักดันให้เรามุ่งหาพระเจ้าพี่น้องครับมันไม่จบแค่นี้นะครับเพราะเราสามารถเชื่อในการดำรงอยู่ของพระเจ้าได้แต่ในเวลาเดียวกันครับเรายังก็อาจจะยังไม่เคารพสักการะพระนามของพระเจ้าได้เท่าที่ควรถามว่าทำไมครับเพราะว่าการที่เราเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่หรือมีพระเจ้านะครับอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีประการที่สองประการที่สองก็คือว่าเราต้องรู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแบบไหนพระองค์ทรงมีลักษณะอย่างไรหลายคนเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่เขาไม่ได้เคารพสักการะพระนามของพระเจ้าเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าตามที่พระองค์ทรงเป็นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญครับเราต้องรู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นครับเราต้องเชื่อในพระเจ้าตามที่พระองค์ทรงเป็นครับพี่น้องครับเราอาจจะทำให้พระนามของเจ้าเป็นสิ่งไร้สาระได้เมื่อเราคิดในสิ่งที่ไม่จริงเกี่ยวกับพระเจ้าหรือเรามโนพระเจ้าขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับก็เท่ากับเราทำให้พระนามของพระเจ้าเสื่อมเสียครับเมื่อเราเริ่มสงสัยในพระเจ้าเมื่อเราเริ่มไม่เชื่อในพระเจ้ามีความคลางแคลงใจต่อพระเจ้าเมื่อเราตั้งคำถามนะครับที่ไม่ถูกต้องกับพระองค์พี่น้องครับเรากำลังทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นสิ่งไร้สาระไปเสียแล้วเรามาดูครับว่าคนกรีกเนี่ยเขามีพระนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างพระที่หรือเทพเจ้าที่อยู่ห่างไกลเขาหรือแม้กระทั่งเป็นเทพเจ้าที่ไม่ได้แตกต่างอะไรจากมนุษย์เลยนะครับเขามีเทพเจ้าที่ทำสงครามเขามีเทพเจ้าที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเขามีเทพเจ้าที่มีคู่รักมีความเกลียดชังมีการล่อลวงกันมีการประพฤติผิดในกามผิดศีลธรรมชั่วร้ายเมื่อมนุษย์สร้างพระเหล่านี้ขึ้นมาครับพระที่พวกเขาสร้างขึ้นมาก็เหมือนกับพวกเขาดังนั้นการที่จะบอกให้พวกกรีกเคารพสักการะพระของพวกเขานะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าขบขันมาเพราะว่าพระของเขานั้นก็ไม่ต่างอะไรพวกเขาครับก็ชั่วร้ายเหมือนกับพวกเขาเองพี่น้องครับโยบเองก็ตกอยู่ในสภาพนี้ครับเพราะว่าโยบเองนั้นก็มีความเข้าใจพระเจ้าในรูปลักษณะบางอย่างที่บิดเบี้ยวไปเมื่อเขากล่าวในโยบบทที่30ข้อ21นะครับบอกว่าพระองค์ทรงดุร้ายต่อข้าพระองค์ พี่น้องครับมีหลายคนพยายามบอกเหมือนโยบนะครับว่าพระองค์พระเจ้านั้นดุร้ายพระเจ้านั้นโหดเหี้ยมพระเจ้าป่าเถื่อนพยาบาทและเกรียวกราดพระเจ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความรักครับเป็นผู้ที่ผลักไสผู้คนไปสู่ขุมนรกชั่วนิรันดร์กาลโดยไม่ได้แบ่งแยกว่าใครดีใครเลวหรือเล่นพรรคเล่นพวกนะครับก็คือพวกอิสราเอลดูเหมือนว่าพระเจ้าจะโปรดปรานอิสราเอลเป็นพิเศษไม่ยุติธรรมเมื่อเรามีความคิดผิดๆอย่างนี้ต่อพระเจ้าครับเราก็ไม่เข้าใจว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดและเราก็ตกอยู่ในการไม่เคารพสักการะพระนามของพระองค์อันนี้เป็นประการที่สองนะครับประการแรกครับทบทวนครับพี่น้องครับเราจะเคารพสักการะพระนามของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่พระองค์ทรงดำรงอยู่พระองค์มีจริงประการที่สองก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจพระลักษณะของพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นใครครับนมัสการพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นครับไม่ใช่อย่างที่เราเป็นนะครับประการที่สามครับเราจะเคารพสักการะพระนามของพระเจ้าได้โดยตระหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอที่นั่นครับเราจำเป็นต้องให้พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยในการดำเนินชีวิตทุกวันนั่นหมายความว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ครับและประจักษ์ถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเรากษัตริย์ดาวิดได้กล่าวไว้ในสดุดีบทที่16ข้อที่8นะครับบอกว่าข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอนั่นหมายความว่านี่คือเคล็ดลับสำคัญครับในการดำเนินชีวิตด้วยการสำนึกในการเคารพสักการะพระเจ้าความคิดของคนเราส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบเอาจริงเอาจังเป็นพักๆนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับบางครั้งก็คำนึงถึงพระเจ้าอย่างจริงจังบางครั้งก็ไม่คำนึงถึงพระเจ้าอย่างแท้จริงชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่ความจริงแล้วการรับเอาความคิดคำนึงการรำลึกนะครับถึงการเคารพสักการะพระนามของเจ้านี่ต้องอยู่ในความคิดของเราตลอดเวลาต้องคิดต้องพูดต้องทำออกมาทุกๆวันเพราะฉะนั้นการเคารพสักการะในพระนามของเจ้าจริงหมายความว่าเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าดำรงอยู่นะครับเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นตามที่พระองค์ตรัสและเราต้องตระหนักถึงการทรงสถิตของพระองค์อย่างสม่ำเสมอนะครับถึงแม้เราจะทำทั้ง3ประการนะครับเราก็ยังไม่เคารพทั้งหมดครับจนกว่าเราจะเข้าสู่ประการที่4ครับพี่น้องประการที่4ประการสุดท้ายนะครับเราจะเคารพสักการะพระนามของพระเจ้าได้โดยการดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระองค์ครับเราทำ3ประการที่กล่าวมาแล้วนะครับจะต้องทำประการที่4นี้ขาดประการที่4ก็คือขาดการเชื่อฟังนะครับก็จะเป็นสิ่งบั่นทอนความสามารถในการเคารพสักการะพระนามของพระเจ้านั่นหมายความว่าขาดการเชื่อฟังชีวิตการเชื่อฟังการแสดงออกด้วยการประพฤติที่ด้วยออกมาเป็นการเชื่อฟังนั้นทำให้เราไม่สามารถนมัสการพระเจ้าได้นะครับด้วยความเคารพสักการะอย่างแท้จริงพี่น้องครับความปรารถนาหรือความอยากทำนะครับก็ไม่พอครับต้องทำออกมาจริงๆครับพี่น้องครับความปรารถนาของเรานั้นไม่เพียงแต่เพื่อให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะในสวรรค์หรือให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในโลกนี้แต่แท้จริงแล้วนะครับเราต้องให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะในเราเพื่อเราจะเป็นท่อแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งแสดงออกด้วยการเชื่อฟังครับพี่น้องมาร์ตินลูเทอร์นะครับซึ่งเป็นผู้นำศาสนาในยุคปฏิรูปได้กล่าวว่านะครับบอกว่าพระนามของพระเจ้าจะเป็นที่เคารพสักการะท่ามกลางพวกเราได้อย่างไรคำตอบของเขาก็คือโดยการที่ทั้งหลักคำสอนและการดำเนินชีวิตของเราสอดคล้องกันเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงพี่น้องครับโปรดฟังครั้งครับพระนามของพระเจ้าจะเป็นที่เคารพสักการะในพวกเราได้อย่างไรนะครับก็คือหลักคำสอนและการดำเนินชีวิตของเราสอดคล้องกันครับหลักคำสอนของเราและการดำเนินชีวิตของเรานั้นเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงพี่น้องครับนี่คือการเริ่มต้นคำอธิษฐานเป็นคำวิงวอนแรกครับพี่น้องในเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะทูลขอสิ่งอื่นที่เราปรารถนานะครับเราจะต้องทูลขอสิ่งที่สมควรขอก่อนเมื่อเรามีความคิดเกี่ยวพระเจ้าอย่างถูกต้องเราได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งมาจากพระเจ้าเรามีชีวิตที่แสดงออกเป็นการพฤติด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าเรากำลังสักการะพระนามของพระองค์ครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอพระเจ้าสอนความจริงกับพวกเราช่วยเราให้ดำเนินชีวิตในความจริงนั้นพี่น้องครับก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับผมจะยกข้อพระคัมภีร์1ข้อนะครับแล้วก็ยกคำอธิษฐานเพื่อที่จะเป็นพระพรกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนครับพระคัมภีร์ข้ออยู่ใน1 โครินธ์บทที่10ข้อ13-11ครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ31จงทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเห็นไหมครับจงทำเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระคัมภีร์บอกเราถวายเกียรติพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์ด้วยการทำครับด้วยการเกิดผลด้วยการสรรเสริญพระเจ้าด้วยการรู้จักพอด้วยการประกาศความจริงของพระเจ้าเผยแผ่ข่าวประเสริฐรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศนี่คือทำการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับอยากจะให้คำอธิษฐานของเกรกอรีแห่งลีซานะครับอย่างนี้ขอพี่น้องสงบใจนะครับและเราจะอธิษฐานด้วยกันขอช่วยให้ข้าพระองค์เป็นคนเที่ยงธรรมและบริสุทธิ์ขอให้ข้าพระองค์ละเว้นจากความบาปชั่วร้ายทั้งปวงขอให้ข้าพระองค์พูดความจริงและกระทำสิ่งที่ชอบทำขอให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในหนทางเจิดจ้าด้วยการยับยั้งชั่งใจด้วยการบังคับตนด้วยการละเว้นไม่ทำสิ่งที่ผิดบาปของมึนเมาละเว้นการประดับประดาด้วยสิ่งที่ไม่เสื่อมสิ่งที่เสื่อมสลายได้และมีชีวิตประดับประดาด้วยสิ่งที่ไม่เสื่อมสลายขอชีวิตของข้าพระองค์นั้นงดงามด้วยสติปัญญาและความรอบรู้ขอให้ข้าพระองค์คำนึงถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนคิดถึงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเกลียดชังสิ่งที่อยู่เบื้องล่างเพราะไม่มีหนทางใดที่มนุษย์จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้นอกจากโดยความเลิศประเสริฐความดีงามของพระองค์ซึ่งจะเป็นประจักษ์พยานได้ว่าฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นทรงเป็นต้นเหตุแห่งความดีของข้าพงทั้งหลายขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะอาเมน